Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 7000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyciekły adresy osób na kwarantannie w Gnieźnie i okolicach. Sprawą zajmie się prokuratura. 11 tysięcy testów na koronawirusa wykonano ostatniej doby, informuje resort zdrowia. 75. rocznicę wyzwolenia niemieckich obozów Ravensbrück i Sachsenhausen upamiętniono podczas wirtualnych obchodów. Prokuratura sprawdzi, kto upublicznił adresy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, którzy przebywają na kwarantannie. Zawiadomienie do prokuratury rejonowej Gnieźnie złożył tamtejszy sanepid. Lista ponad 300 adresów krąży w internecie, informuje szefowa powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Anna Stajakowska. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Były to adresy zamieszkania, bez danych osobowych. Skąd się mogłyby dostać te listy? Nie są listami, które wynikałyby, żeby wypłynęły z inspekcji sanitarnej w Gnieźnie, ponieważ ani układ tych tabel tego nie potwierdza. Taka lista nie ma prawa krążyć w internecie z uwagi na to, że osoby, u których stwierdzono koronawirusa, które przebywają na kwarantannie czy izolacji, nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane, stygmatyzowane. Gnieźnieński sanepid listy osób odbywających kwarantannę przekazał też straży pożarnej, policji, Poczcie Polskiej i częściowo opiece społecznej. W ciągu minionej doby wykonano ponad 11 tysięcy testów na koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii przeprowadzono ponad 204 tysiące takich badań. 9083 dały wynik pozytywny. Z powodu choroby zmarło 350 osób. Od jutra będzie mniej ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. To m.in. zniesienie zakazu wstępu do lasów, parków i innych terenów zielonych. Należy jednak pamiętać o ważnych zasadach. Musimy pamiętać o zakazie wjazdu do lasu na drogi nieoznakowane. Trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, a więc nie gromadzić się na parkingach leśnych. Jeżeli widzimy, że parking jest przepełniony, nie zatrzymujmy się na tym parkingu. Nie są też otwarte ośrodki edukacyjne, ścieżki przyrodnicze czy inne obiekty turystyczne. Pamiętajmy, że nie musimy wszyscy nagle w poniedziałek ruszyć do lasu. Spokojnie, las poczeka. Przypomina rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lesów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Odwiedzający lasy i parki nie będą zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznego dystansu. W związku z koronawirusem wirtualnie odbyły się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Ravensbrück i Sachsenhausen. Rocznicę upamiętniono w berlińskim kościele Maria Regina Martyrum. Z powodu pandemii obchody zorganizowano bez udziału gości. Jak mówiła dyrektor Muzeum Ravensbrück, w tym roku w uroczystościach miało uczestniczyć 40 ocalałych więźniów wraz z rodzinami. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa, zwłaszcza osoby starsze i ocalałe, były więźniarki, szczęśliwie przetrwają czas pandemii. Mam nadzieję, że w kwietniu 2021 roku będziemy mogli nadrobić straconą rocznicę i znów być razem. Dziękuję. W ramach wirtualnych obchodów wyemitowano online przemówieniach. Byłych więźniarek Barbara Piotrowska wzywała do rezygnacji z przemocy także słownej. Nasze pokolenie ocalonych odchodzi, tym głośniej wołamy. O tym nie można zapomnieć. Pragniemy, aby pamięć o tragicznych losach ludzi w obozach koncentracyjnych trwała jako przestroga przed rozwojem nienawiści, pogardy, chęci dominacji za wszelką cenę. To apel zarówno do zwykłych ludzi, jak i do sprawujących władzę. Nie może być nigdy zachęty ani przyzwolenia na przemoc, także tę wyrażoną w języku nienawiści i pogardy wobec innych. Nie można być obojętnym na dyskryminowanie słabszych. Trzeba reagować na zło, nim się rozprzestrzeni. Ravensbrück był największym obozem koncentracyjnym dla kobiet na terenie III Rzeszy. Zamordowano tam około 40 tysięcy osób. Połowa ofiar to były Polki. Kolejny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 8 do 10 stopni na Podlasiu, Warmii, Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim. Od 11 do 13 w centralnej części polskiej. Na południe nawet 14 we Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie. W nocy nad morzem mgła, termometry pokażą od minus 6 do plus 3 stopni. Poniedziałek pochmurny tylko na północnym wschodzie. Tam może też padać. W najcieplejszym momencie dnia 9 stopni na północy, 13 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i fantazja na temat koncertu zespołu Tadeusza Nalepy w Rzeszowie w 1968 roku. Tomasz Mann, Kiedy byłem małym chłopcem. Reżyseria Tomasz Mann. Posłuchajmy raz jeszcze. W roli reprezentanta władzy wystąpił gościnnie Andrzej Chyra. Ta piosenka. Tak? Nie ma radości w pana piosence. Smutna jest. O życiu. Dzisiaj po 20:00. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Kochamy działanie. Dobrze, że wszystko, czego potrzebujemy, jest w jednym miejscu. Zawsze różnorodny i stale uzupełniany asortyment, rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów, usprawnienia, by przebiegły gładko za jednym razem i dobre ceny przez cały tydzień. Od poniedziałku do środy kapusta wczesna tylko 3,99 za sztukę oraz tuszka kurczaka jedynie 3,99 za kilogram. A wszystko w jednym miejscu. Kaufland. Na dobry tydzień. Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację Kwarantanna Domowa. Korzystanie z niej to Twój obowiązek. Jest bezpłatna i bezpieczna. Dzięki niej potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny, zgłosisz najpilniejsze potrzeby i uzyskasz dostęp do sprawdzonych informacji. Zadbaj o siebie i innych, korzystając z aplikacji Kwarantanna Domowa. Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna-domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magda Trzaska, Michał Jakubik i Hirek Wrona zapraszają Państwa na kolejną godzinę popołudniowego programu na antenie radiowej Trójki. Michał jest przy Myśliwieckiej 357, Magda gdzieś tam na Muranowie, a ja tradycyjnie o tej porze tygodnia nadaję z warszawskiego Ursynowa. Zapraszamy, dużo dobrej muzyki i dużo dobrej publicystyki. Fallen leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see fingers wave, ski trails on a mountainside. Snow light in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting

ourselves classical music. Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute, for real. So now you got to know the deal. From lounging, lounging, just lounging. Mellow out, and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out, check it out, and lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging. East to Brooklyn, where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, or just lounge. That's right. I said lounge, I said lounge. Zostań w domu z Trójką. Zostajemy więc z Trójką w domu i wracamy do obiecanej przed 16 rozmowy z behawiorystą i trenerem psów Łukaszem Wacławskim o naszych czworonogach i naszym życiu z nimi, a raczej o ich życiu z nami w tych ostatnich tygodniach, gdy więcej czasu spędzamy razem. Jak już mówiliśmy, psy, podobnie jak my, różnie reagują na różne sytuacje, a więc ta obecna, gdy jesteśmy częściej w domu, też nie jest dla nich obojętna. Sprawdźmy więc, jak reagują na przykład... Pamiętają Państwo Szarika? To nasza narodowa, serialowa ikona i ojciec chrzestny ogromnej popularności owczarków niemieckich w polskich domach. Szarik spędzał co prawda trochę czasu w ciasnym czołgu i radził sobie wyśmienicie, ale czy to oznacza, że dla owczarka niemieckiego ograniczona przestrzeń i brak ruchu to dobra sytuacja? Oczywiście, że nie. Wszystkie owczarki, wszystkie ich mieszańce i psy w typie tej rasy i generalnie wszystkie psy, które w genach mają pracę, niczym powietrza, potrzebują konkretnych, poukładanych zajęć i wyzwań. Potrzebują też jasnej struktury. W przeciwnym razie tak inteligentny pies sam zajęcie sobie znajdzie, a wtedy drżyjcie narody. Nie tylko buty z najnowszej wysyłkowej kolekcji są zagrożone. Owczarek niemiecki to oddany i wierny druh, jednak wymaga umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu. Nasze wychowawcze uchybienia mogą prowadzić do kłopotów, lękliwości, zachowań nerwowych czy agresywnych. Żywiołowość i energię tego psa też należy umieć odpowiednio wykorzystać. Wielu z nas ma teraz przymusowo więcej wolnego czasu. Mimo wszystko spędźmy go owocnie, ucząc psa nowych zadań, trochę więcej niż zwykle się z nim bawiąc, czy budując dla niego w ogrodzie ciekawy tor przeszkód. Naprawdę wykorzystajmy te momenty, by wzmacniać zdrową i zrównoważoną relację z naszym czworonożnym kumplem. Tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem tu dlatego, że muszę mieć sens. I chociaż w niego nie wierzę, to niestety jest. Po co dla idei gromadzić cierpienia, skoro dawno ludzkość swoje znieczulenia obmyśliłaby sprytnie wstrzykiwać nam skronie i bandażem owijać brzuchy i ramiona. I przez rurkę do ucha wtłaczać nam jedzenie, co strawione pięć razy nowe pokolenie. Karmi łyżką długą jak nić zależności, które matki na córki przenoszą z przeszłości. Jestem tu dlatego, że nie wiem dlaczego mam się męczyć o prawdę logiczną i szczerą. Kiedy złota rada od ślepego mędrca może mi skopiować klucz do bram królestwa i rozproszyć trudy prostych trosk prostaków, co widzą złotą przyszłość, nim odpoczną w piachu. I rozproszyć trudy prostych trosk prostaków, co widzą złotą przyszłość, nim odpoczną w piachu. Zostawcie mnie ludzie czekający na nic, to kolejka donikąd, nie stanę za wami. Zostawcie mnie ludzie czekający na nic, to kolejka donikąd, nie stanę za wami. Lepkie muchy będziemy się kochać, patrząc tempo w słońce, co było kiedyś Bogiem. Dzisiaj emituje fale rakotwórcze, lecz leczy depresję, więc jest wciąż na plusie. Bo ja jestem mądra, jestem doskonała i ty też taka jesteś i to prawda cała. Bo ja jestem mądra, jestem doskonała i ty też taka jesteś i to prawda cała. Zostawcie mnie ludzie czekający na nic, to kolejka donikąd, nie stanę za wami. Zostawcie mnie ludzie czekający na nic, to kolejka donikąd, nie stanę za wami. śpiewała Ola Igboaka, która na co dzień mieszka w Londynie. Ona napisała tekst, napisała melodię i prawie na wszystkich instrumentach sama również zagrała. Niebawem ukaże się nowa płyta Oli i mam nadzieję, że również pojawi się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W jazzie był mistrzem, ale w polskiej piosence tak zwanej popularnej też osiągnął niemal wszystko. Nasz dzisiejszy gość i jego opowieść o tym właśnie etapie swojego zawodowego życia. Andrzej Dąbrowski. Polska piosenka to w zasadzie datuje się od roku 1970, gdzie po raz pierwszy po długich namowach Andrzeja Jaroszewskiego nagrałem dla Polskiego Radia piosenkę Zielono mi. No i piosenki tego typu były wystawiane na piosenkę miesiąca. Ta piosenka zdobyła tytuł piosenki miesiąca i automatycznie została zakwalifikowana do Opola. No i musiałem zaśpiewać na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 70 roku. No z wielką tremą i to, a potem już to się potoczyło błyskawicznie, dlatego że piosenka zdobyła główną nagrodę. No więc zaczęto dla mnie pisać piosenki. Jazzmeni troszkę narzekali, że ja przestałem grać na perkusji. Były takie głosy, że po co ja te piosenki, po co, żem grał na perkusji i tak dalej. No bo ja byłem wtedy jeszcze cały czas w takim dobrym gazie, że tak powiem, perkusyjnym. No ale tak się to potoczyło i nagrywałem i płyty, pisano dla mnie teksty, Maria Czubaszek, najlepsi fachowcy, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta. No mam tych piosenek ponad 160 nagranych. No ale z tego niestety znane są Do zakochania jeden krok, Bywaj na Mary Ann, Przygoda z Marią, powiedzmy, Dziewczyny perkusisty. No i tak. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr w turum, a na chmurze palto rana, a pogoda rozśmiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Po dłonie masz jak konwalia, noc pachnie nam. Rozśpiewano, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Niby owoc zielono mi. O, się śnisz, jesteś moją dziś. W czasie złym. To w kominie szum bur, to była pierwsza piosenka Andrzeja Dąbrowskiego zaśpiewana po polsku, ale Andrzej śpiewał wcześniej piosenki również po angielsku i te również dziś Państwu ujawnimy. Mówiliśmy już, jak reagują owczarki. Teraz behawiorysta i trener psów Łukasz Wacławski opowie o psach trochę mniejszych. A któż to tak dzielnie drepcze tuż przy łydce samej królowej Elżbiety? Korgi to nie tylko ulubieniec szacownej monarchini i pretendent do miana najdłuższego psa na świecie. To przede wszystkim przyjazny i pogodny towarzysz w każdym domu. Mniejszy pies, taki jak właśnie korgi, raczej zawsze lepiej poradzi sobie w ograniczonym metrażu niż pies duży. Ale uwaga, jeśli nie chcesz, by zaczął podszczypywać łydki nie angielskiej królowej, a twoje własne lub twoich dzieciaków, lepiej zorganizuj mu czas. Gonitwy za piłką, szukanie ukrytych smaczków czy inne psiłamigłówki na pewno pomogą rozładować sytuację. Mając tak pojętnego i inteligentnego psiaka jak korgi, sami musimy często wspinać się na wyżyny kreatywności, by wykorzystać jego potencjał i odpędzić nudę. Jest to super ciekawe wyzwanie dla opiekuna. Warto też pamiętać, że niezależnie od rasy, mniejszy pies wcale nie ma mniejszych psich potrzeb niż jego duzi kuzyni. Pozwólmy mu więc być przede wszystkim psem, a nie tylko pluszakiem, przytulakiem. Święte słowa, panie Łukaszu, i potwierdzam to jako właściciel psa marki Korgi. My thoughts of fire time. Why do I powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. But then my chance to get to heaven slam. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down. So I've got to hang out on my hang-ups, 'cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey! Just since you know that you can go much faster, I know the paper's talking real so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this blinding gift to use, such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet 'cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm gone. Just dance, hey. God can't be near my ears tonight, baby. Jamiroquai, czyli J.K. Niesamowity jak zwykle i szykujący nowe nagrania. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ukażą się. Lekka atletyka, nie bez kozery, określana jest mianem królowej sportu. Prowadzący tę audycję zgadza się z tą opinią i dlatego poprosił o krótkie podsumowanie kluczowych wydarzeń w historii tej dyscypliny. A zebrał je, przepytując nietuzinkowych rozmówców, Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Na pierwszy ogień opinia czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym Roberta Korzeniowskiego. Przez kilkanaście lat mojej olimpijskiej kariery widziałem wielu sportowców. Wielu z nich inspirowało mnie, zanim jeszcze sam wszedłem na olimpijską ścieżkę, ale ten, który, mogę śmiało powiedzieć, stał się światową, globalną gwiazdą, urodził się na moich oczach 16 sierpnia 2008 roku. Ja już wtedy w igrzyskach nie startowałem. To był dzień, kiedy Usain Bolt wygrał 100 metrów. Wygrał 100 metrów w Pekinie, ustanawiając fantastyczny rekord świata 9,69. Wtedy narodziła się legenda, żywa legenda, która potem jeszcze 7 razy wstępowała na najwyższe podium olimpijskie. Do dzisiaj Usain Bolt jest chyba największą wartością lekkiej atletyki. Oczywiście są kolejni pretendenci, ale uważam, że on naznaczył swoją epokę i dzień, kiedy się narodził, to był właśnie 16 sierpnia 2008 roku. Cofamy się o 8 lat. Ze swadą wypowie się jedyny polski medalista Mistrzostw Świata w biegu na 400 metrów przez płotki, Marek Plawgo. Dla mnie jednym z największych wydarzeń w historii lekkiej atletyki, tej światowej, niewątpliwie było to, co wydarzyło się na Stadionie Olimpijskim w Sydney w roku 2000, a mianowicie bieg na 400 metrów kobiet. A tam drobniutka, lokalna gwiazda australijska, Cathy Freeman, która miała zadanie zdobyć złoty medal. Ona ten złoty medal zdobyła i ze sportowego kontekstu, no bardzo podziwiam faworytów, którzy tą wielką odpowiedzialność i tą presję potrafią dźwignąć i zwyciężyć. Ale to nie była zwykła presja. To była przede wszystkim presja związana z pewną symboliką tego biegu, a mianowicie ona jest aborygenką. Jeżeli ktoś prześledzi historię Australii, zobaczy, w jaki sposób aborygeni byli traktowani. Więc jej zwycięstwo to nie było tylko zwycięstwo w biegu na 400 metrów, to było też odzyskanie godności społeczności, z której ona pochodzi. Teraz swoje 3 grosze dorzuci mistrz świata w lekkoatletycznym wielobojów Sebastian Chmara. Armand Duplantis, szwedzki skoczek o tyczce, w tym roku aż 2-krotnie poprawił rekord świata. Po raz pierwszy zrobił to właśnie w toruńskiej hali, skacząc 6 metrów i 17 centymetrów. Jako były lekkoatleta i komentator sportowej telewizji polskiej byłem pod ogromnym wrażeniem. Publiczność w Toruniu, która stała i obserwowała wyczyn szwedzkiego skoczka, myślę również na długo będzie miała ten obraz fruwającego wysoko ponad poprzeczką młodego Szweda. Wiele przeżyłem w lekkiej atletyce, ale ten występ młodego Szweda w Toruniu na bardzo długo pozostanie w mojej pamięci. Zupełnie inne spojrzenie, lapidarne, acz bardzo ciekawe, ma na temat niezwykłych wydarzeń w królowej sportu mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów Adam Kszczot. Najciekawszym chyba zawodnikiem, który mi zapada w pamięci, jest Wade Van Niekerk, 400-metrowiec, rekordzista świata, ale też jedyny lekkoatleta, który na 100 metrów zszedł poniżej 10 sekund, na 200 poniżej 20 sekund i posiada rekord świata na dystansie 400 metrów. Na zakończenie o epokowym wydarzeniu opowie komentator telewizji polskiej Aleksander Dzięciołowski. Mówiąc o najwybitniejszych wydarzeniach lekkoatletycznych w historii, nie możemy nie wspomnieć o Bobie Bimonie. Jak to ktoś powiedział kiedyś, odbił się w 68 roku, wylądował w 21 wieku. Rzecz tyczy oczywiście się Meksyku, Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. Na tym stadionie bardzo wysoko położonym, 2000 metrów nad poziomem morza, co w konkurencji skoków dal było bardzo sprzyjające, bo powietrze było bardziej rozrzedzone. No i ten amerykański szczuplutki, wysoki lekkoatleta, 8 metrów 90 centymetrów. Rekord świata pobił o 55 centymetrów. Sędziowie nie byli na to przygotowani. Miarka już w tamtych czasach elektroniczna mogła zmierzyć odległość do 8 metrów 60 centymetrów. A zatem, żeby odległość zmierzyć ustanowioną przez Boba Bimona, trzeba było wyjąć tą miarkę analogową, tą miarkę z taśmy. 8 metrów 90 centymetrów. Jak dobry jest to rezultat, świadczy fakt, że do tej pory w tabelach historycznych jest to drugi wynik. Dalej skoczył tylko aktualny rekordzista świata Mike Powell, który 8,95 uzyskał na Mistrzostwach Świata w Tokio w 91 roku. I to był tylko wycinek przełomowych lekkoatletycznych wydarzeń. Jesse Owens, Carl Lewis, Siergiej Bubka, Mo Farah, Eliud Kipchoge, czy choćby nasza Irena Szewińska. Ich i nie tylko ich zabrakło w tej relacji. Może kiedyś nastąpi ciąg dalszy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łuniewski zebrał wypowiedzi naszych ekspertów. Przypomnę jeszcze, że przecież 4-krotnym mistrzem olimpijskim jest Robert Korzeniowski, którego Państwo słyszeli i w tym mini reportażu głos, i wcześniej jeszcze zachęcającym do pozostania razem z Radiową Trójką. O sporcie jeszcze w tej audycji będzie, obiecuję, więc naprawdę warto zostać w domu z Trójką. She wants to wipe her tears on my cold shoulder. I've tried, but I can't keep on telling her it's over. She's been crying almost for 3 months now. But this shit, it ain't my problem. It was- naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Polski duet Low K, który był gościem jednej z niedzielnych audycji 2 tygodnie temu. Panie Hirku, dziękuję bardzo za obecność w radiowej trójce pana Andrzeja Dąbrowskiego. Bardzo cenię go jako piosenkarza. Jest to jeden z moich ulubionych polskich wokalistów. Co za głos! Proszę o więcej piosenek w jego wykonaniu w radiowej trójce. Będą jeszcze dzisiaj pani Aniu i pani Ania, nasza stała słuchaczka, pozdrawia niezwykle serdecznie wszystkich. Jeszcze mam jeden z list, tym razem od pana Adama, który pyta, czy będzie więcej takich typowo trójkowych piosenek Andrzeja Dąbrowskiego, jak Bonifikata Bill, jeśli dobrze pamiętam, autorstwa Wiktora Korwita, czyli Jerzego Kordowicza, i bluesy po polsku ze słowami Macieja Zębatego, choćby blues jest wtedy, kiedy człowiekowi źle. Będą inne piosenki, panie Adamie, ale o tamtych nie zapomnę i w jednej z audycji na pewno przypomnę. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Would you think about them all the time? Wonder if you'll even notice in the morning. So where'd you go when you can't get to me and you just can't control? Sometimes I wouldn't mind if I was less important, but I've got you. Pondering that, said I'll be back in a sec. I need to reflect, but you swear it's been longer than that. Time is gold and time is thin, but time is rare, so we squandering that. I feel your pain when I hear your voice, so fix your tone and stronger than that. And you're like the strongest girl I know, probably the strongest man, it's my mum. Don't go wasting your loving on me. When I see tears on, I'm likely to run. So girl, don't love me, I mean it. When I say I love you, I mean it. And it's mad, can't choose to be distant, but it's fuck. I know what a queen is, so why do I let me down? Why do you let me down? Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 3899. Taniej o 600 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację Kwarantanna Domowa. Korzystanie z niej to Twój obowiązek. Jest bezpłatna i bezpieczna. Dzięki niej potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny, zgłosisz najpilniejsze potrzeby i uzyskasz dostęp do sprawdzonych informacji. Zadbaj o siebie i innych, korzystając z aplikacji Kwarantanna Domowa. Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna-domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby...